li nga xam mooy zayt anbar, anbar azraq, boobu noonu zayt anbar azraq bari na ay fawaayid tamit. 6 bouteille la, 6 bouteille yu ndaw, 6 carton, benn bu ci nekk mi ngi ma diggee 750 francs CFA, 750 francs CFA.